el casaría diferente. A la vida del rey, a la vida del que cobra, per tenir un nom important, per vestir ben elegant i saber-se aprofitar. Ningú ens va dir que això seria fàcil, que encara seríem aquí, marejant la perdiu, oblidant-nos del món, de la mentida i la veritat, per aprendre algú millor i poder anar més enllà. Avui que el temps anirà pitjor, apaga el ventilador, tornem de colònia en bicicleta, perquè m'ha estampat la furgoneta. Jugàvem 11 i ara en quedem 3, i no arribem ni a meitat de mes. Estem perduts i sense maleta, i res per fumar dins la maleta. Ningú ens va dir que això seria fàcil, que aniria molt més lluny, la carretera de Sants, molt més lluny de Sant Andreu, molt més lluny d'Hospitalet, per pujar-nos a un avió i dormir en qualsevol hotel. Ningú ens va dir que això seria fàcil, que encara seríem aquí, manejant la perdiu, oblidant-nos del món, de la mentida i la veritat, per aprendre algú millor i poder anar més enllà. Avui que el temps anirà pitjor, apaga el ventilador, tornem de colònia en bicicleta, perquè m'ha estampat la furgoneta. Jugàvem 11 i ara quedem 3, i no arribem.